Τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Καλώς ήρθατε πίσω σελίδες. 5η και 11 ο Νοέμβριος. Και τα φέρε έτσι η ζωή σε τούτην εδώ τη γωνιά του πλανήτη. Σήμερα εν μέσω πανδημίας να μιλάμε για την δημοσιογραφία. Έχω να σας πω πολλά. Η συζήτηση κρατά από χθες, από το περιστατικό στο Μαξίμου, και νομίζω δικαίως ανοίξαν αρκετά θεματάκια και επί της ουσίας του τι έγινε, μιλώ για την διαχείριση του προσφυγικού από την Ελλάδα και τα περίφημα αυτά pushbacks, αλλά έβαλε κι άλλο ένα ζητηματάκι δίπλα. Τι είναι η δημοσιογραφία? Μιλάμε τώρα, πάμε στα πολύ βασικά, έτσι, βου και αβά που λέγαμε στο σχολείο, θα πάμε να μάθουμε την αλφαβήτα από την αρχή. Αν έχετε κουράγιο και υπομονή, νομίζω ότι η συζήτηση αυτή είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Της πανδημίας είχαμε χθες μείωση κρουσμάτων. Ας ξεκινήσω από το θετικό. Το ακούς βρε παιδί μου και λες μειώθηκαν τα κρούσματα, και λες πόσα, και λες 7.105, και δεν το χωράει το μυαλό σου ότι το 7.105 είναι μειωμένος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με το 8.613 το προ χθεσινό. I had a drink with old Louis Ghost. Was the most gracious host I've heard Gabriel singing and playing his horn and live to see the day. Και δυστυχώς 70 θάνατοι σε ένα 24ωρο. Το νούμερο αυτό που δείχνει συνεχώς να ανεβαίνει είναι και αυτό που θα καθορίσει μαζί με τους διασωληνωμένους. Οι διασωληνωμένοι έχουν φτάσει στους 400 πλέον, 489. Αυτά τα δύο νούμερα, αυτοί οι αριθμοί είναι που θα καθορίσουν και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και τα περί lockdown ή τα περί αποκλεισμού lockdown τα ακούμε βερεσέ, να τα ακούτε κι εσείς βερεσέ, γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το αποφύγουμε. Η χθεσινή είδηση ήταν η χθεσινό βραδινή, μάλιστα η πιο έτσι φρέσκια, είναι ότι συμφωνήσαμε ξανά με τα ιδιωτικά θεραπευτήρια να μας δίνουν τις μονάδες εντατικής θεραπείας που τους περισσεύουν, ώστε να φιλοξενούν non-COVID περιστατικά. Αυτό το είχαμε ξαναδεί πέρυσι, ακριβώς τέτοια εποχή ήταν, Οκτώβρη-Νοέμβρη, που πηγαίναμε όλους τους ασθενείς που χρειάζονταν μεθ, χωρίς να έχουν κορονοϊό, τους υπόλοιπους, τους πηγαίναμε στα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Εκείνο που είναι η πίσω πλευρά πάλι της είδησης, που δεν πολύ διαβάστηκε, είναι πόσο θα πληρώνουμε. Με τα τιμολόγια αυτά πάλι τα διπλάσια, θυμάστε ότι πέρυσι το κάναμε, πληρώνοντας κάθε νύχτα στην ιδιωτική μεθ διπλάσια από ό,τι πλήρωνες μέχρι τότε ή πλήρωνε μέχρι τότε το κράτος αν χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Αυτό είναι μια μικρή λεπτομεριούλα που εσάς δεν είναι τώρα να σας ανησυχεί. Το κράτος θα πληρώσει εξάλλου, όχι εσείς. Ναι, καλά, καλά. Για επίταξη, για την αναγκαία συνεισφορά και την καταναγκαστική συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα, ούτε λόγος, ούτε λόγος. Παιδιά, είναι ένα πραγματικό ντεζαβού που λένε και οι Γάλλοι. Ξαναζείς την ίδια χρονιά, το 2020, το ξαναζείς με τριπλάσιο αριθμό κρουσμάτων. Γιατί τέτοια εποχή το 2020, το Νοέμβριο, σας έλεγα και στην αρχή αυτής της εβδομάδας, τα νούμερα ήταν 1500, 2, 2,5 μέχρι εκεί. Τώρα έχουν φτάσει στα 8,5. Παρόλα αυτά και με επίγνωση ότι το πρώτο θέμα της επικαιρότητας είναι η πανδημία, με επίγνωση αυτού θα φύγω από το πρώτο θέμα και θα πάω στο δεύτερο. Γιατί είναι πιο ερεθιστική η κουβέντα για το τι είναι δημοσιογραφία. Γιατί νομίζω ότι με αφορά περισσότερο. Γιατί νομίζω ότι απαντά και στο πώς διαχειριζόμαστε και τα πρώτα και τα δεύτερα και τα τρίτα και όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Γιατί νομίζω ότι τελικά, αφού τα έφερε έτσι και η καλή μας τύχη ως χώρα έφερε μπροστά μας την Ολλανδή δημοσιογράφο, την γυναίκα η οποία έβαλε τα θέματα μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, προφανώς μιλώ για την Ingeborg Bengel, η οποία έχει δώσει και αρκετές συνεντεύξεις, να διαβάσετε και συνέντευξη της Αναλυτικής σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Αφού ο καλός Θεός της Ελλάδας την έφερε στο δρόμο μας, νομίζω ότι μας δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία για να συζητήσουμε για το πώς συζητάμε για τα θέματα που απασχολούν αυτήν εδώ τη χώρα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες και είμαι δημοσιογράφος. Όχι, το λέω να ξεκαθαριζόμαστε από την αρχή. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Μπορείτε να βρείτε και εμένα και το ποιόν μου, το δημοσιογραφικό, το επαγγελματικό τουλάχιστον, και τις προηγούμενες εκπομπές, και βεβαίως μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, περί δημοσιογραφίας ο λόγος. Κρατώ από την συζήτηση της χθεσινής ημέρας τις εκφάνσεις αυτού του διαλόγου περί δημοσιογραφίας, περί του τι έγινε στο Μαξίμου, αυτές που έχουν ουσία και έχουν και λόγο να τις εξετάσεις λίγο παραπάνω. Τι θέλω να πω. Το γεγονός ότι εχθές εκτυλίχθηκε μία δολοφονία χαρακτήρα της συγκεκριμένης γυναίκας έχει προφανή λόγο, επειδή δεν μπορούσες να απαντήσεις ούτε στα επιχειρήματά της, ούτε στο θέμα που έβαλε, ούτε στο αν είχε δίκιο ή άδικο, γιατί προφανώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας παραδέχτηκε ότι γίνονται επαναπροωθήσεις. Οπότε είναι πολύ εύκολο μετά, μάλλον επειδή είναι πιο δύσκολο να μπεις σε αυτή την κουβέντα, το πιο εύκολο είναι να πας να δεις πόσα σκυλιά έχει, αν καπνίζει, ποιος βγάζει βόλτα τα σκυλιά, πότε τσακώθηκε με το γείτονά της και αν είναι γεροντοκόρη, αν είναι παντρεμένη, αν έχει σχέσεις, όλα αυτά, όλα αυτά. Πρώτο θέμα, βρώμα και δυσοδεία. Και δεν είναι μόνο το πρώτο θέμα. I think I did it again. I made you believe we We're more than just friends. Oh, baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh, baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh, baby, baby, oops, you think I'm in love. Για όσα γράφτηκαν για την Ολλανδή δημοσιογράφο, το Διεθνές Ινστιτούτο Δημοσιογραφίας έβγαλε μια πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση. Το Διεθνές Ινστιτούτο Δημοσιογραφίας, η Διεθνής Ένωση Δημοσιογράφων, το IPI είναι τα αρχικά του, είναι η μεγαλύτερη και παλαιότερη Διεθνής Ένωση Δημοσιογράφων, δεν έχει έδρα στην Ελλάδα προφανώς και θορυβήθηκε από τα όσα διάβασε στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης για το πώς μεταχειρίστηκαν την γυναίκα η οποία έβαλε τα θέματα στο Μέγαρο Μαξίμου το βράδυ της Τρίτης. Καταδικάζουμε την απόπειρα να πληχθεί αξιοπιστία και να προσβληθεί η Ολλανδή δημοσιογράφος Ingeborg Bengel, η οποία μετά από ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις βίαιες επαναπροωθήσεις προσφύγων, αντιμετώπισε επίθεση από ελληνικά ΜΜΕ και χαρακτηρίστηκε ακόμα και ως πράκτορας των Τούρκων, αναφέρει η Δημοσιογραφική Ένωση. Η Διεθνής Δημοσιογραφική Ένωση, η Ελληνική Δημοσιογραφική Ένωση, η ΕΣΥΕΑ για παράδειγμα, το σωματείο στο οποίο έχω και εγώ την τιμή να είμαι μέλος, Μούγκα στη Στρούγκα. Δεν την πείραξε τίποτα ρε παιδί μου, δεν είδαμε εμείς στο σωματείο μας να συμβαίνει κάτι κακό. Δεν υπήρχε λόγος να βγάλουμε καμιά ανακοίνωση. Αλλά ξέρετε κάτι, εγώ σήμερα δεν θέλω να σας μιλήσω για αυτά. Αυτά νομίζω τουλάχιστον στην ομάδα, στην παρέα των ακροατών, των πίσω σελίδων, μάλλον είναι αυτονοήτως καταδικαστέα. Θέλω να σας μιλήσω για μία άλλη κριτική που δέχτηκε η συγκεκριμένη δημοσιογράφος. Μια κριτική από τον ίδιο τον δημοσιογραφικό κλάδο και μάλιστα από κάποιους ανθρώπους, τον οποίον τη γνώμη, γιατί παρακολούθησα πολύ εχθές, ειδικά στα social media, τη γνώμη σε γενικές γραμμές εκτιμώ. Θέλω να σας πω, υπάρχει μια άλλη μομφή για την Ingeborg Bengel. Υπάρχει μια άλλη μομφή που λέει ότι ο τρόπος που έκανε, που άσκησε την δημοσιογραφία δεν είναι ακριβώς δημοσιογραφία. Και με προβλημάτισε πάρα πολύ. Και πριν έρθω σε αυτό το μικρόφωνο σας ομολογώ ότι προσπάθησα να βάλω σε μια σειρά τις σκέψεις μου. Μας δίνει μια πολύ καλή αφορμή η ιστορία αυτή, ειδικά στο δικό μου το συνάφι, να ξανασυζητήσουμε τι είναι δημοσιογραφία. Τι είναι άραγε η δημοσιογραφία. Λοιπόν, η κριτική που ακούω είναι ότι η Bengel άφησε να φανεί το τι πιστεύει και το σε ποια πολιτική ενδεχομένως ενότητα εντάσσει τον εαυτό της. Δηλαδή, να σας το πω πιο απλά, αυτά τώρα είναι αριστερίστικα δικαιωματικά. Τι να σου πω, άμα ψήφιζε, από ό,τι ξέρω δεν ψηφίζει στην Ελλάδα, αλλά άμα ψήφιζε στην Ελλάδα, δηλαδή βγήκε περίπου η ταμπέλα, ρε, δεν ξέρω, καμιά Νταρσία θα ήταν αυτή, κάνα τέτοιο, έτσι. Και αυτό είναι κακό, είναι κακό παιδιά αυτό τώρα, δηλαδή άμα είσαι λέει δημοσιογράφος, δεν πρέπει να φαίνεται η ταυτότητά σου, δεν πρέπει να παίρνεις πολιτικά θέση στα πράγματα. Πρέπει να είσαι αντικειμενικός. Παιδιά, η λέξη αντικειμενικός, όπου την ακούτε, ειδικά στη δημοσιογραφία, μυρίζει από πίσω ανθρώπινο αίμα. Πρέπει να είσαι αντικειμενικός δημοσιογράφος για να κάνεις ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Αυτό λοιπόν που λέτε είναι τώρα η μεγαλύτερη μορφή που ακούω και μάλιστα την ακούω από δημοσιογράφους. Και θα σας έλεγα ξανά από δημοσιογράφους που γενικά δεν είναι, ρε παιδί μου, στο δεν έχω να πω τίποτα μαζί σου. Εγώ τουλάχιστον με αυτούς. Δεν θα πω ονόματα ή θα σας πω κανένα δύο ονόματα. Παρακάτω μετά. Το γεγονός δηλαδή ότι η δημοσιογράφος ρωτώντας είναι ξεκάθαρο ότι καταδικάζει τις πρακτικές για τις οποίες ρωτά, είναι κακό. Έχει σοκαριστεί τώρα το δημοσιογραφικό σύμπαν. Δηλαδή βρέθηκε ένας δημοσιογράφος που λέει ότι εγώ θα σε ρωτήσω κάτι, θα αποκαλύψω μάλιστα με την ερώτησή μου κάτι που κάνεις με το οποίο εγώ διαφωνώ. Και αφού διαφωνώ, μάλλον δεν έχω το δικαίωμα να σε ρωτήσω, λένε οι δημοσιογράφοι, οι υπόλοιποι. Ξέρετε τι γίνεται, ειδικά σε αυτήν εδώ τη χώρα, σοκαριστήκαμε όταν έσκασε μπροστά στο τηλεοπτικό μας γίγνεσθε μία γυναίκα με το κόκκινο καπέλο της, που μας αποκάλυψε ότι ρωτώντας τον Πρωθυπουργό για τα pushbacks, άφησε να φανεί ότι διαφωνεί με τα pushbacks στο Αιγαίο. Και έχουμε σοκαριστεί, παιδιά, τώρα όλοι, Δείτε το λίγο σαν σχήμα. Δεν σοκαριστήκαμε, ας πούμε, δηλαδή, και τη λέμε τώρα αριστερή, δικαιωματίστρια, καλά, δεν σας βάζω το πράκτορα στον Τούρκων που είπε ο Χατζηνικολάου και διάφοροι άλλοι. Αυτά σας είπα, τα είπε η Διεθνής Ένωση Δημοσιογράφων και το καταδίκασε. Άστο αυτό. Και μόνο όμως, λέει, που φαίνεται η άποψή σου στην ερώτηση, είναι λάθος. Είναι λάθος, πρέπει να είναι αποστηρωμένη η ερώτηση. Πείτε μας γι' αυτό. Τίποτα, τέλος. Ή πείτε μας για αυτό που σας κατηγορούν. Όχι να πάει να τον ρωτήσει πότε θα σταματήσετε να λέτε ψέματα. Είναι πράγματα αυτά. Λοιπόν, ξέρετε τι γίνεται. Όσοι σοκαριστήκατε με αυτό, ειδικά οι συνάδελφοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι δεν έχετε σοκαριστεί καμιά εικοσαριά χρόνια τώρα. Όταν ρωτά, για παράδειγμα, ο Πρετεντέρης, σου αφήνει έτσι να περάσει καθόλου από το μυαλό τι μπορεί να ψηφίζει, ρε παιδί μου. Όταν ρωτούσε, ας πούμε, στις καλές εποχές του Μέγκα, τότε με τα μνημόνια κλπ. Όταν ρωτούν, ας πούμε, όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, κάτσε να πάω λίγο πίσω, ρε παιδί μου, να δούμε. Όταν κάνεις μια ερώτηση, το βλέπω και από το δικό μου το παρελθόν. Θυμάστε, ας πούμε, όταν είχαμε ΣΥΡΙΖΑ, που ρωτούσε, είχε έρθει ένας από το CNN, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποιο ήταν το όνομά του, και ρωτούσε τον Τζίπρα και ή του Βαρουφάκη, μου φαίνεται, που ήταν υπουργός οικονομικών, θα πουλήσετε την Ακρόπολη για να ξεχρεώσετε το χρέος της Ελλάδας. Εκεί λες, ρε τι να ψηφίζει αυτός τώρα, ρε τι, με ποιον να είναι αυτός τώρα. Πραγματικά δεν πήγαινε το μυαλό σου καθόλου, να καταλάβεις. Και δεν σοκαρίστηκες ποτέ, τη θεωρούσες αυτονόητη ερώτηση το να σου πει, θα πουλήσεις την Ακρόπολη. Θέλετε να σας πω άλλο παράδειγμα. Ρωτούσαμε, το λέω εδώ και λέω και μέα κούλπα με αυτό. Ρωτούσαμε το κουκουέ, έτσι, να σας πάω στην αντιπολίτευση. Γιατί δεν κατεβαίνετε να κάνετε όλοι μαζί πορείες στο Πολυτεχνείο και σε όλες τις εργατικές κινητοποίησεις και διασπάτε το μαζικό κίνημα, και γιατί δεν συμμετέχετε για να πάμε να αλλάξουμε τα πράγματα όλοι μαζί? Και τελικά αποδείχθηκε ότι το κουκουέ είχε 1000 δίκαια να μην πηγαίνει μαζί στις πορείες με τους υπόλοιπους. Αλλά όταν ρωτούσες δεν φαινόταν ότι είσαι μάλλον συγγνώμη, με αυτούς που λένε γιατί το κουκουέ δεν έρχεται να κάνει πορεία μαζί μας. Τι να σας πω, θέλετε χιλιάδες παραδείγματα, πάλι εκεί γύρω από τα μνημόνια, στο όχι, όταν έλεγε η κυρία Σαράφογλου στο Μέγκα, τι να σας κάνω, όλες οι κοινωνικές ομάδες είναι με το ναι, δεν το βλέπετε? Δεν φαινότανε καθόλου, παιδιά. Δηλαδή λες τώρα, τι θα ψηφίσει αυτή ρε εσύ στο δημοψήφισμα? Τι λες εσύ να ψηφίσει η Σαράφογλου στο δημοψήφισμα? Και άλλα και άλλα και άλλα, τώρα μην σας βγάλω. Θέλω να πω ότι η ερώτηση προφανώς, προφανέστατα, τουλάχιστον στην σύγχρονη δημοσιογραφία και μάλιστα σε μια κατάσταση που υπάρχει ένας αποκλεισμός και ένα μονομπλοκ στην δημοσιογραφία, στα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα, προφανώς, προφανέστατα, δείχνει την θέση του δημοσιογράφου. Εγώ λέω ευτυχώς δείχνει τη θέση του δημοσιογράφου. Αλλά εσύ σοκαρίστηκες όταν η Μπέγκελ έδειξε ότι είναι κατά των pushbacks. Με όλα τα άλλα δεν είχε σοκαριστεί, συνάδελφέ μου, δημοσιογράφε, ή και πολίτη που ακούς τώρα αυτή την κουβέντα και συμμετέχεις, έστω και νοερά. Que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι δεν με ενοχλεί καθόλου το να καταλάβω, το να βλέπω ποια είναι η ταυτότητα του καθενός. Στο κάτω-κάτω μεγάλα παιδιά είμαστε και καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν πιστεύω, φαντάζεστε τώρα εγώ που σας μιλώ. Δηλαδή, τι να ψηφίζει ρε εσύ αυτός ο Διονέλης, για πείτε κι εσείς. Τι λέει, δηλαδή έτσι όσο έχουμε γνωριστεί τώρα ρε παιδί μου, να έκλεισε και ένα χρόνο η εκπομπή πίσω σελίδες, στην μορφή της έτσι ως podcast, τι λέτε να ψηφίζω. Δηλαδή, μήπως κοροϊδευόμαστε λιγάκι, μήπως κοροϊδευόμαστε λιγάκι. Cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras. Ακούω τώρα κανένα δυο εκεί έξω από σας να λέτε, όχι ρε Άντολ, μας πες τι ψήφισες. Παιδιά, μην αγχώνεστε. Μην αγχώνεστε, πραγματικά. Ούτε πρόβλημα θα είχα. Έχω ψηφίσει τα πάντα από αριστερά και πέρα. Τα πάντα σχεδόν. Ποτέ Πασόκ, ποτέ Νέα Δημοκρατία. Όχι, τώρα εγώ θα κάνω εδώ αυτό, πώς θέλω να, αποκαλυπτήρια. Άμα θέλει να δούμε, αυτό είναι το ζήτημα. Ή το ζήτημα είναι, βάζεις τα δεδομένα κάτω. Είσαι δίκαιος. Έχεις βάλει την πένα σου, τα μέσα σου, τα όπλα, το λόγο, την εικόνα σου στην υπηρεσία αυτών που χρειάζονται τη στήριξή σου. Είσαι με τους αδύναμους σε κάθε φορά που έρχεται μία αντιπαράθεση μεταξύ καταπιεσμένου, καταπιεζόμενου, σε αυτά τα δίπολα που είναι γεμάτα η ζωή μας. Είσαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και της ζώσας πραγματικότητας. Αυτό θα πρέπει να ρωτάτε και εμένα και οποιονδήποτε άλλο. Εγώ λοιπόν που σας μιλώ, για να ξεκαθαριζόμαστε, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, παιδιά. Ναι, σας μιλώ ως αριστερός δημοσιογράφος, αυτή την ταυτότητα φέρω. Ελπίζω να μην σας σοκάρω. Ελπίζω ειλικρινά να μην σας σοκάρω. Έχω ψηφίσει συνασπισμό από παλιά. Πρέπει να έχω ψηφίσει καμιά εικοσαριά φορές. Άμα βάλεις και δημοτικές και ευρωεκλογές και τα πάντα, πάνω από 20 φορές. Πια, στα 45 μου. Γιατί όλο και εκλογές κάνουμε, ξέρετε. Αυτή και η χώρα εδώ δεν ησυχάζει και πολύ εύκολα. Λοιπόν, και συνασπισμό και ΣΥΡΙΖΑ, τι κουκουέ, πολύ μέρα έχω προλάβει να ψηφίσω, ΛΑΕ, Ανταρσία. Τι, ξεχνάω κάτι από αυτό, από αριστερά και πέρα? Όχι Δημάρ, όχι Δημάρ. Δεν το βάζω καν στην αριστερά. Οπότε τι να σου πω τώρα, να ορίστε, αποκαλύφθηκα. Λοιπόν, τώρα αλλάζει ο τρόπος που σκέφτεσαι για αυτά που λέω. Δεν τα ήξερες, δεν έχεις εικόνα. Εγώ λέω καλώς έχεις εικόνα, γιατί αλλιώς υπάρχει και άλλος τρόπος ρε παιδί μου. Δηλαδή τι χρειάζεσαι από μένα ως δημοσιογράφο? Τι χρειάζεσαι? Μπορώ να κάτσω να σου πω τις ειδήσεις. Α, εύκολο είναι. Ανοίγεις ένα site, ρε παιδί μου. Δεν είναι και δύσκολο να πεις τις ειδήσεις. Δεν χρειαζόμαστε πια οι δημοσιογράφοι για να λέμε τις ειδήσεις. 7.105 κρούσματα, 70 απώλειες, 489 σε μεθ. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει συνεργασία με τις ιδιωτικές κλινικές για τους non-COVID ασθενείς. Τελεία. Ο καιρός. Αραιές νεφώσεις με πιθανότητα βροχή στα δυτικά, άνεμοι ασθενείς μέχρι μέτρη, στο αυτό, αυτό, αυτό. Και τελειώνουμε. Εντάξει, θέλεις αυτό? Αυτό που δεν χρειάζεσαι εμένα να το κάνεις. Θέλω να πω ρε παιδί μου, η υποκρισία που συνοδεύει το χθεσινό, το προχθεσινό περιστατικό και τη συνόδευσε όλη την ημέρα χθες είναι τόσο μεγάλη, είναι τόσο εξοργιστική, που δεν ξέρω ειλικρινά, πρέπει να ξανασυζητήσουμε τι είναι η δημοσιογραφία και πώς ασκείται σε αυτόν εδώ τον τόπο. My mind. I have to say, it's on my mind. jealous sister. Don't let them boy play with your soul. You deserve the whole world and maybe a little more. Hey, little sister. Ξέχασα να πω πως το δημοψήφισμα ψήφισα όχι. Δεν πιστεύω να είχα τα πόρια. Λοιπόν, πηγαίνω για διάλειμμα. Όταν γυρίσω θα πιάσουμε ένα κείμενο του Χρήστου Μιχαηλίδη, με τον οποίο διαφωνώ στα πάντα σχεδόν. Είναι δημοσιογράφος, συνάδελφος, μεγαλύτερος από μένα, αλλά νομίζω ότι μπορώ να συζητήσω για κάποια πράγματα που γράφει. Τον εκτιμώ γενικά και είναι από το αντίπαλο, έτσι όπως λέμε, στρατόπεδο, και βάζει μερικά ζητήματα για το πώς διατυπώθηκε χθες, γιατί χθες λέει έγινε κακή δημοσιογραφία στο Μαξίμου. Έρχομαι, μην φύγετε. Hey, little sister, I don't mean to bring you down. You run lots of mistakes, but don't make it a habit. They say they're hard to break. Hey, little sister, just make sure you watch your step. It's a long way till the end. Or just a long way till the end. When comes hard times, know that you're not the only one in pain. There's always more to life than just what stands inside your heels, what stands inside your head, inside of your heels, inside of your head. Sister, don't you cry anymore. It's all right, it's all right. Nothing is forever lost. Hey, little sister, I know I'm not always around, so let me speak what's on my mind. When comes our time, know that you're not the only one in pain. There's always more to life. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this here is our time. Now there's folks in Washington care Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι 5η και 11 ο Νοέμβριος του 2021. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Περί δημοσιογραφίας η σημερινή κουβέντα, περί δημοσιογραφίας με αφορμή τα γεγονότα της προχθεσινής νύχτας στο Μέγαρο Μαξίμου και την διεθνή μάλιστα διάσταση που πήραν με τον εκνευρισμένο, στην καλύτερη περίπτωση, Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον τρόπο που απάντησε. Και σήμερα ψάχνουμε, κυρίως απαντώντας σε επικρίσεις για την Ολλανδή δημοσιογράφο, την κυρία Μπέγκελ, όχι βεβαίως για το πόσα σκυλιά έχει και αν καπνίζει. Αυτά είναι σε άλλο επίπεδο που δεν αξίζει καν τον κόπο να λερώσεις έναν ραδιοφωνικό χρόνο για να τους απαντήσεις. Αλλά σε εκείνο το επίπεδο περί καλής και κακής δημοσιογραφίας, περί του αν αυτό που έκανε ήταν δημοσιογραφία, έτσι τουλάχιστον όπως την έχουμε οραματιστεί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Γράφει λοιπόν που σας έλεγα ο Χρήστος Μιχαηλίδης στο Πρόταγκον φυσικά ότι αυτό ήταν κακή δημοσιογραφία. Πότε επιτέλους θα σταματήσετε να λέτε ψέματα, ήταν η αρχική της κατεβασιά στην επιθετική τακτική που επέλεξε να ακολουθήσει. Διήρκησε λέει 1,5 λεπτό περίπου αυτό το εισαγωγικό. Λιγότερο διήρκησε το εισαγωγικό, μετά πήγε στην ερώτηση, αλλά τέλος πάντων δεν θα τα χαλάσουμε γι' αυτό. Leading questions ονομάζουν οι Αγγλοσάξονες αυτές τις ερωτήσεις που κατευθύνουν την απάντηση συνήθως προς τα εκεί που επιθυμεί ο ερωτών να την πάει. Στη δημοσιογραφική σχολή του Λονδρέζικου City University, θυμάμαι, λέει ο Χρήστος Μιχαηλίδης, ο καθηγητής Bob Jones χρησιμοποιούσε ένα παράδειγμα και το αναφέρει. Νεαρός συλλαμβάνεται ως ύποπτος δολοφονίας και οδηγείται στο τμήμα. Εκεί βρίσκεται αναστατωμένη η μητέρα του και ο δημοσιογράφος την ρωτά «Γιατί έκανε αυτό το έγκλημα ο γιος σας?». Είναι ίδιας τάξεως, λέει ο Χρήστος Μιχαηλίδης, το ερώτημα με το πότε θα σταματήσετε να λέτε ψέματα της Μπέγκελ, ασχέτως εάν αυτή στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ύπαρξη ατράνταχτων στοιχείων για τις παράνομες βαρβαρικές επαναπροωθήσεις μεταναστών, το βάζει σε εισαγωγικά αυτό. Λέει ο Χρήστος Μιχαηλίδης, η απότομη και αγενής τοποθέτησή της αποδυνάμωσε αυτό που ήθελε να αναδείξει. Δηλαδή το θέμα που έβαλε, με αποτέλεσμα αν είχε πράγματι σκοπό να κολλήσει στον τοίχο τον Έλληνα πρωθυπουργό για κάτι για το οποίο εκείνη τεκμηριωμένα, όπως λέει, διαθέτει στοιχεία και να τον φέρει σε θέση άμυνας, να πετύχει το ακριβώς αντίθετο. Και μετά βεβαίως λέει ότι υπό αυτές τις συνθήκες ο Μητσοτάκης χειρίστηκε το θέμα με τον καλύτερο τρόπο και πάμε στη λογική αυτή του «και λίγα της είπε» που είδατε χθες να γράφει το Σούπερ στην τηλεόραση του Sky τελικά. Λοιπόν, μισό λεπτό γιατί θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Μισό λεπτό γιατί μπορεί να μην ζούμε στο Λονδρέζικο City University, ούτε καν στην Βρετανία, όπου η δημοσιογραφία του BBC, για παράδειγμα, ξεκινά έρευνες σοβαρές εναντίον της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον για τα θέματα της πανδημίας, για παράδειγμα. Θα φανταζόσασταν εδώ την ΕΡΤ να κάνει τέτοιο πράγμα. Οπότε πηγαίνεις με βάση τα δεδομένα που έχεις και με βάση τα δεδομένα στα οποία ζεις, αγαπητέ Χρήστο, και αγαπητοί, πώς να σας το πω, επικριτές της κυρίας Μπέγκελ ως προς την τακτική, τη δημοσιογραφική. Ελάτε να μας κάνετε μερικά μαθήματα δημοσιογραφίας σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τα χρειαζόμαστε μάλλον. Συγκρίνετε λοιπόν την ερώτηση πότε θα σταματήσετε να λέτε ψέματα με το παράδειγμα του Bob Jones, ότι ο δημοσιογράφος ρωτά τη μάνα που πάει στο τμήμα αναστατωμένη γιατί έκανε το έγκλημα ο γιος σας και λέει προφανώς ότι δεν έχει στοιχεία ούτε στη μία ούτε στην άλλη περίπτωση, μα αμέσως μετά αναφέρθηκαν τα στοιχεία. Μα τα στοιχεία για τις επαναπροωθήσεις είναι θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το έλεγα και χθες, τα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα λέει ακόμα μέχρι και η Μαρία Σπυράκη έχει καταθέσει, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή, δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, έχει καταθέσει ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα, την αποκάλυψη έκανε ο ημεροδρόμος του Νίκου Μπογιόπουλου. Τα θέματα για τα οποία ρώτησε η Μπέγκελ τον Μητσοτάκη είναι κοινό κτήμα πια. Στο παράδειγμα του Bob Jones δεν έχουμε κανένα άλλο στοιχείο για το αν εκείνος ο νεαρός ο ύποπτος δολοφονίας έκανε ή δεν έκανε το έγκλημα και προφανώς ο δημοσιογράφος που ρώτησε τη μάνα έκανε τεράστιο λάθος αν δεν είχε κανένα στοιχείο. Εδώ όμως, αγαπητέ Χρήστο Μιχαηλίδη, τα στοιχεία υπάρχουν και η ερώτηση εδράζεται σε αυτά τα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Και ναι, ρώτησε πότε θα σταματήσετε να λέτε ψέματα. Μία ερώτηση που θα έπρεπε να κάνουν κυρίως οι δημοσιογράφοι, κυρίως στους πολιτικούς, κυρίως στους πολιτικούς που ασκούν εξουσία. Αν έχετε το κουράγιο, ελάτε μαζί μου να πάμε ένα βηματάκι λίγο πιο βαθιά. Το να ρωτήσεις, να ξεκινήσεις μάλιστα την ερώτηση με τη φράση «πότε θα σταματήσετε να λέτε ψέματα» δημιουργεί κλίμα. Στείνει μια παγίδα στον ερωτώμενο, φορτίζει το κλίμα και προσπαθεί να εκμεύσει, να κατευθύνει την απάντηση σε αυτό που θέλεις εσύ να αναδείξεις. Η απάντηση ξεκάθαρα, θαραλέα και απολύτως είναι ναι. Γι' αυτό έγινε. Πάμε να δούμε το γιατί. Γιατί το να το εντοπίσεις είναι εύκολο, το να το εξηγήσεις είναι πιο δύσκολο. Λοιπόν, κοιτάξτε, για το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας μας τη δημοσιογραφία ή τουλάχιστον, μια που έχω το προνόμιο να σας μιλώ από μικροφόνου, ας είναι η φράση αυτή πιο σωστά διατυπωμένη, για το πώς αντιλαμβάνεται ο ομιλόν. Εγώ που σας μιλώ και που έχω το θάρρος και το θράσος καμιά φορά να υποστηρίζω ότι το επάγγελμά μου είναι δημοσιογράφος και επί αυτού προσπαθώ να σας πείσω. Μισό λεπτό. Τι θέμα είχαμε εδώ να αναδείξουμε? Για έλατε να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Είχαμε να αναδείξουμε τα pushbacks που κάνει, τις επαναπροωθήσεις δηλαδή, που κάνει η ελληνική ακτοφυλακή και μάλιστα με μασκοφόρους και μάλιστα με ανθρώπους χωρίς διακριτικά και μάλιστα πυροβολώντας ακόμα και μέσα στο νερό για να εκφοβήσει και μάλιστα βυθίζοντας και τις βάρκες καμιά φορά και μάλιστα αφήνοντας στο έλεος τους ανθρώπους αυτούς χωρίς να τους δίνει το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση ασύλου και να απορριφθεί μετά, αν πρέπει να απορριφθεί. Αυτό ήταν το θέμα μας. Με ποιο τρόπο θα το αναδείξουμε το θέμα αυτό σε μια συνέντευξη που δίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ανοίξτε μια μικρή παρενθεσούλα εδώ. Υπάρχει το κείμενο «Η ανάρτηση του Θανάση Καμπαγιάννη, του δικηγόρου και υποψήφιου για την Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου», που πάει και ένα βήμα παραπάνω, ότι το pushback δεν είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Ή μάλλον δεν συμβαίνει μόνο αυτό. Συμβαίνουν και άλλα πραγματάκια σε αυτήν εδώ τη χώρα. Συμβαίνει το να πηγαίνουν μασκοφόροι χωρίς διακριτικά στη στεριά σε καταβλισμούς μεταναστών και προσφύγων και να αρπάζουν από εκεί ανθρώπους, να τους βάζουν σε μία σχεδία και μάλιστα υπάρχουν και φωτογραφίες και μάλιστα κάνει ο Θανάσης ο Καμπαγιάννης και συγκεκριμένη καταγγελία και για την εταιρεία που προμηθεύει το ελληνικό κράτος με τις σχεδίες, στις οποίες ακούστε τι κάνει το ελληνικό κράτος, βάζει μέσα γυναικόπαιδα και τα τραβάει από τις σκηνές που μένουν και από τους καταβλισμούς, τους βάζει στη σχεδία και τους βγάζει στα νυχτά για να πάει να τους πάρει η Τουρκία. Είναι νόμιμο αυτό για ένα κράτος που θέλει να λέγεται και κράτος δικαίου και που θέλει να λέγεται και ευρωπαϊκό και ανθρωπιστικό? Λέει ο Θανάσης Καμπαγιάννης, ο όρος pushback είναι ελλιπής στην περιγραφή αυτών των πρακτικών, που το σωστό τους όνομα είναι απαγωγές, ληστείες, έκθεση σε κίνδυνο ζωής και στο τέλος ανθρωποκτονίας. Κλείστε την παρένθεση τώρα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα το αναδείξεις αυτό, αφού έχεις κάνει το ρεπορτάζ σου. Η δουλειά ενός δημοσιογράφου είναι καταρχάς, γιατί φαντάζομαι δεν θα πας χωρίς στοιχεία. Αν πας χωρίς στοιχεία είσαι off, αλλά η Μπέγκελ δεν πήγε χωρίς στοιχεία. Η Μπέγκελ είχε πάει και στη Σάμο. Και ας επέμενε ο Μητσοτάκης ότι δεν έχει πάει ποτέ. Η Μπέγκελ λοιπόν πήγε με στοιχεία, πήγε με αυτά τα δεδομένα, πήγε με δεδομένα που τα καταγγέλει, επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοιχτά. Πήγε την ώρα που η Ελλάδα έχει υποχρεωθεί να συστήσει ανεξάρτητη επιτροπή για να ερευνήσει τις καταγγελίες αυτές, πήγε με δεδομένα που έχουν φτάσει και στο Ευρωκοινοβούλιο, πήγε με όλα αυτά στη φαρέτρα της και ρώτησε πότε θα σταματήσετε να λέτε ψέματα. Για ξαναγυρίστε στο πώς αντιλαμβάνεστε το ρόλο του δημοσιογράφου. Ναι, η ερώτηση θα μπορούσε να είναι αλλιώς διατυπωμένη. Υπάρχουν διεθνείς καταγγελίες. Πείτε μας τη γνώμη σας. Υπάρχουν στοιχεία που έχουν φτάσει, πείτε μας τη γνώμη σας. Και θα μπορούσε, αν ήταν και λίγο έξυπνος ο Μητσοτάκης, να απαντήσει και στο ίδιο μοτίβο. Εξετάζουμε τις καταγγελίες, η Ελλάδα θα έχει μια πολιτική που σώζει ζωές, αλλά φυλάει και τα σύνορά της κλπ. Δηλαδή εύκολα πραγματάκια. Εύκολα. Ούτε καν θα συζητούσαμε τώρα δύο μέρες για αυτή τη συνέντευξη. Αλλά η Μπέγκελ έστησε μία πολύ καλοδουλεμένη, μία πολύ καλά ενορχιστρωμένη παγίδα στον Μητσοτάκη. Και αυτός αχάνος πήγε και έπεσε μέσα με τα μπούνια. Έστησε μία performance η Μπέγκελ. Και δεν το λέω με καθόλου αρνητική έννοια, ίσα ίσα στην αυτή χώρα, σε αυτή τη χώρα στην οποία συζητάμε, σε αυτή της δημοσιογραφίας τη χώρα και σε πολλών άλλων, μην νομίζετε ότι είμαστε μοναδικό παράδειγμα, η τοποθέτηση των ζητημάτων στο δημόσιο διάλογο πολλές φορές από τους δημοσιογράφους, εφόσον έχουν τα στοιχεία, ναι, πρέπει να γίνει με performance. Για βάλτε το αλλιώς το ερώτημα. Για αυτά τα pushbacks, για αυτή την πρακτική, για το τι γίνεται, για το πώς διαχειρίζεται η Ελλάδα το μεταναστευτικό, ποιες πιθανότητες υπάρχουν να τεθεί με τέτοια ένταση, να τεθεί δημοσίως και να έχεις αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα, γιατί μιλά όλη η Ευρώπη για το τι έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου το βράδυ της Τρίτης. Ποιες πιθανότητες έχεις να το θέσεις με τα υπάρχοντα δεδομένα, με το υπάρχον κλίμα προστασίας που απολαμβάνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση από τα μέσα ενημέρωσης και με τις υπάρχουσες πρακτικές να μην θορυβείται ο εκάστοτε Λουδοβίκος. Δηλαδή, ποιος ξέρει καλά τα θέματα αυτά για το τι γίνεται, για τις πρακτικές του λιμενικού, ποιος τις έχει αυτές τις καταγγελίες και ποιο ρόλο παίζει ο δημοσιογράφος να τις αναδείξει. Θα μπορούσαν να τις βάλουν οι ίδιοι μετανάστες στον Πρωθυπουργό. Πόσο συχνά βρίσκονται οι μετανάστες μπροστά στον Πρωθυπουργό και πόσες κάμερες είναι όταν βρίσκονται οι μετανάστες μπροστά στον Πρωθυπουργό και τι θα περάσει τελικά από την πιθανή συζήτηση των μεταναστών. Θα μπορούσαν να το βάλουν οι κοινωνικές οργανώσεις, οι άνθρωποι που γνωρίζουν και που έχουν καταγγείλει τα συγκεκριμένα περιστατικά και στην Ευρώπη. Πόσο συχνά βρίσκονται αυτοί μπροστά στον Πρωθυπουργό. Οι δημοσιογράφοι έχουν ένα εξαιρετικό προνόμιο. Έχουμε εκείνο το προνόμιο να παίρνεις όλο το υλικό από την κοινωνία, να έχεις ανοιχτές τις κεραίες σου και να έχεις και την εξαιρετικά μεγάλη ευκαιρία που και που να βρεθείς μπροστά στον Πρωθυπουργό και να απευθύνεις ένα ερώτημα. Λοιπόν, εκεί, όσο και αν σας σοκάρει, πολλές φορές η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να στήσει παγίδα. Γιατί όλο το υπόλοιπο κλίμα είναι ένα κλίμα που στείνει χειροκροτητές και κλακαδόρους. Λοιπόν, η Μπέγκελ έστησε μια πολύ καλά ενορχιστρωμένη παγίδα, τίμησε τη δημοσιογραφία γιατί έφερε στο προσκήνιο με τον καλύτερο τρόπο αυτό που της έδινε το ρεπορτάζ της από πίσω. Έχει μια ολόκληρη κοινωνία ο καθένας του, ή θα έπρεπε να έχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που μιλά ο καθένας του, ο καθένας δημοσιογράφος, για να το φέρει μπροστά και να το αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο. Και με αυτό το δεδομένο, με αυτή την performance, ακόμα και με το καπέλο το κόκκινο, όλα συνετέλεσαν στο να μιλά σήμερα όλη η Ευρώπη για τα pushbacks που κάνει η Ελλάδα. Εάν δεν σας αρέσει, ξύδι. Και αφήστε το ότι έχετε σοκαριστεί από το πότε θα σταματήσετε να λέτε ψέματα. Θα μπορούσε να είναι η ίδια αρχή ερώτησης με χιλιάδες άλλα πράγματα σε αυτήν εδώ τη χώρα, που δυστυχώς δεν θα γίνουν ποτέ οι αντίστοιχες ερωτήσεις, γιατί ούτε ο ηλικιωμένος που είναι ή ο νεότερος που είναι αυτή τη στιγμή στο ράτζο διασωληνωμένος εκτός μεθ με κορονοϊό μπορεί να ρωτήσει τον Πρωθυπουργό, ούτε ο άνθρωπος που βλέπει τον λογαριασμό του ρεύματος να έχει έρθει στο σπίτι του και να χτυπάει καμπανάκι καταστροφής για το πώς θα βγει ο επόμενος μήνας μπορεί να βρεθεί μπροστά στον Πρωθυπουργό, ούτε κανένας από τους ανθρώπους αυτούς που υποτίθεται ότι υφίστανται, όχι που υποτίθεται, που υφίστανται τις πολιτικές κάθε κυβέρνησης έχει τη δυνατότητα πολύ συχνά να βρεθεί απέναντι στον Πρωθυπουργό. Και άμα βρεθεί καμιά φορά και πετάξει και κάνα Μητσοτάκι από αυτόνεσαι, τότε ξαφνικά είναι ξανά κατακριτέο για το «μα πώς κάνετε έτσι το διάλογο, το δημόσιο». Αλήθεια. Λοιπόν, ακούστε, στο δικό μου το μυαλό και νομίζω ευτυχώς σε αρκετών άλλων, όπως και στις Μπέγκελ το μυαλό, αυτός ο ρόλος που καλούμαστε να παίξουμε είναι αυτός ακριβώς. Είναι να πάρεις αυτό που ακούς από την κοινωνία και να το μεταφέρεις με τον καλύτερο τρόπο, με τον πιο αποδοτικό τρόπο, ώστε να αλλάξουν τα πράγματα προς την εξουσία. Εάν περιμένετε δημοσιογράφους να σας λένε τα δελτία τύπου, το δελτίο καιρού και το δελτίο με τον αριθμό των κρουσμάτων κάθε μέρα και να τελειώνει εκεί η ενημέρωση, λυπάμαι, χάσατε τουλάχιστον. Όχι από μένα, όχι από την Μπέγκελ και ευτυχώς όχι και από πολλούς αρκετούς άλλους ακόμα. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines start running, the wheat is going thick, a nuclear era. But I have no fear, 'cause London is drowning out. Να είστε καχύποπτοι με τους απόλυτα αντικειμενικούς δημοσιογράφους. Να είστε καχύποπτοι με τις στρογγυλάδες. Έχω πει και παλιότερα όταν συζητούσαμε για τη λογοκρισία στο Facebook ότι θα χρειαστεί πια να φτιάξετε τις δικές σας πηγές. Είμαστε και εμείς καχύποπτοι με εσάς όταν ακούτε μόνο τη μία πλευρά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ακούτε μόνο πίσω σελίδες. Θέλω να πιστεύω ότι πιάνουν οι κεραίες σας όλους μας που έχουμε δημόσιο λόγο και δεν λέμε απλώς δελτία τύπου. Τα δελτία τύπου, να ξέρετε, πια περνιούνται αυτόματα. Υπάρχουν ειδικά μηχανάκια στο ίντερνετ. Δεν χρειάζεται καν. Καταρχάς υπάρχουν ορδές, μια ολόκληρη φουρνιά νεαρότερων από μένα δημοσιογράφων που η ζωή τους η δημοσιογραφική είναι να περνούν δελτία τύπου, να κάνουν data entry, σαν τις παλιές δακτυλογράφους που απλά δακτυλογραφούσαν το κείμενο. Τώρα κάνεις copy-paste, βρίσκεις την κατάλληλη φωτογραφία, φτιάχνεις στο administrator τα tags και το τι ακριβώς πρέπει να βάλεις για κάθε είδηση ώστε να κολλάει και με την επόμενη και με τις σχετικές ειδήσεις κλπ. Την κάνεις μετά και post στο Facebook και στο Twitter για να πάρεις περισσότερα κλικ και αυτό είναι μέσα σε ένα 8ωρο, πρέπει να έχεις περάσει καμιά 150 ειδήσεις για να έρθουν τα παραπάνω κλικ στο site. Αυτό είναι η δημοσιογραφική δουλειά κατά κόρον, ειδικά των νέων ανθρώπων σήμερα στον κλάδο μας, στη δημοσιογραφία. Και από αυτό φεύγουμε. Υπάρχουν πια μηχανάκια που μπορείς να υποσχεθείς σε αυτόν που εκδίδει το δελτίο τύπου ότι ξέρεις κάτι, εσύ θα το ανεβάσεις μία φορά στο σύστημα, το aggregator, πώς τα λένε αυτά εκεί, και εμείς φροντίζουμε με τα 58 site που συνεργαζόμαστε η είδησή σου, το δελτίο τύπου, να παίξει και στα 58 και να είναι σε καλά προβεβλημένη θέση. Γίνεται σε λίγο, θα γίνεται και χωρίς τους δημοσιογράφους. Αν θέλετε αυτό από τη δημοσιογραφία, λυπάμαι, χάσατε. Χάσατε ως κοινωνία δηλαδή. Εάν νομίζετε ότι έχει αξία να αναγνωρίζετε την ταυτότητα καθενός που σας μιλάει, καθενός που σας μεταφέρει μία είδηση και να κρίνετε σε μία σούμα, να κάνετε και εσείς ένα κομμάτι της δουλειάς για το πώς πάμε και σε ποια κατεύθυνση πάμε, αν μπορούμε να πάμε λίγο καλύτερα ως κοινωνία, έχουμε να συζητάμε. Για τα άλλα, λυπάμαι. Χάσατε. Are you question or answer? For you, I'll break all the rules. And for you, I'll go to the moon. 'Cause you're the one. There's no one else. Είναι αυτός ακριβώς ο σωστός τρόπος των ερωτήσεων. Επειδή, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, δεν είναι το πρώτο θέμα των ημερών το τι δημοσιογραφία έχουμε. Εδώ έχουμε μπροστά μας μια καταστροφή με την πανδημία. Σε αυτά τα θέματα κανονικά θα έπρεπε να ρωτάμε πότε θα σταματήσετε να λέτε ψέματα για το ότι έχετε φροντίσει, έχετε στηρίξει το ΕΣΥ την ώρα που έξω υπάρχουν ράτζα και διασωληνωμένοι άνθρωποι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Πότε θα σταματήσετε να λέτε ψέματα ότι η πώληση της ΔΕΗ είναι προς όφελος των καταναλωτών που βλέπουν τους λογαριασμούς τους να αυξάνουν. Λέω τώρα δύο πράγματα έτσι από τα πολύ της τελευταίας περίοδου. Πότε θα σταματήσετε να λέτε ψέματα είναι η κύρια ερώτηση που πρέπει να υποβάλουν οι δημοσιογράφοι. Και σταματήστε να σοκάρεστε όταν η δημοσιογραφία κάνει ένα τόσο δάβηματάκι έξω από το κουτί που τις είχατε φτιάξει. Δεν διάβασα τα δικά σας μηνύματα. Μόνο μία φράση θα σας πω από του Χρήστου. Η παγκόσμια δημοσιογραφία γιορτάζει κυριολεκτικά όχι μόνο χθες. Είναι αρκετές οι αφορμές τα τελευταία χρόνια που μπορεί να το κάνει. WikiLeaks, Λίστα Λαγκάρτ, Panama Papers, Pandora Papers. Εννοείται ότι το θερμοκήπιο των ελληνικών ΜΜΕ δεν είναι δυνατό να συμμετέχει στη γιορτή αυτή. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Δεν ήταν το μοναδικό μήνυμα, αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνω. Θα τα πούμε και αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the powers that have been behind the door where my love reigns a scream? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn out into day. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just to up, to down. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn out into day. As music plays, the faster did we dance. We felt it both at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for love, a symbol of the dawn. Could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today.